แนะนำบทอันนะห์ลีบทอันนะห์ลีเป็นบทมักกียะห์มี128องค์การที่กล่าวถึงเรื่องหลักต่างๆเกี่ยวกับการศรัทธาเช่นเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้าการประทานองค์การการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนและความเป็นเอกะของพระองค์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลคือชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินท้องทะเลภูเขาห้วยเหวหุบเขาน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าพืชที่งอกเงยเรือที่แล่นในมหาสมุทรดวงดาวต่างๆที่นักเดินทางยามค่ำคืนใช้นำทางตลอดจนทัศนียภาพต่างๆที่มนุษย์ได้มีโอกาสพบเห็นในการดำรงชีวิตของตนเป็นภาพชีวิตที่อัลเลาะห์ทรงบรรจงสร้างจักรวาลทั้งหลายให้ได้สัดส่วนและสวยงามบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การลงมาซึ่งเป็นปฐมเหตุแห่งการปฏิเสธและเย้ยหยันของพวกตั้งภาคีพวกเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอานและไม่ยอมเชื่อปรากฏการณ์ของวันปรโลกโดยสิ้นเชิงและเร่งเร้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำการลงโทษมาโดยเร็วซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนพวกเขาอยู่เสมอและทุกครั้งที่การลงโทษได้ล่าช้าไปพวกเขาก็เรียกร้องและเย้ยหยันมากยิ่งขึ้นบทนี้มีจุดมุ่งหมายถึงการกำหนดหลักการแห่งความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์โดยให้เบนความสนใจไปสู่เดชานุภาพของพระองค์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตโดยสนทนากับสิ่งสัมผัสทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์และอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ให้มุ่งใช้สติปัญญาสู่พระเจ้าของเขาเพื่อจะได้เห็นร่องรอยในการสร้างของอัลลอฮ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ยังได้กล่าวเตือนมนุษย์ถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กับได้เตือนพวกเขาถึงบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหันต์แก่ทุกคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืนบทนี้ถูกขนานนามว่าพึ่งเพราะข้อความในบทประกอบด้วยบทเรียนข้อเตือนสติอย่างน่าจับใจเป็นการชี้แนะให้เห็นถึงความประหลาดแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้ทรงสร้างและเป็นการบ่งถึงการเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงแน่นอนสาเหตุของการประทานบทนี้อิบนุอับบาสกล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงประทานองค์การที่มีความว่ายามอวสานใกล้เข้ามาแล้วพวกปฏิเสธได้กล่าวเตือนซึ่งกันและกันว่ามุฮัมมัดอ้างว่าวันปรโลกได้ใกล้เข้ามาแล้วพวกเจ้าจงยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าลงเสียบ้างจนกว่าว่าเราจะเห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่เมื่อวันเวลาได้ยืดเยื้อออกไปพวกเขากล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดเราไม่เห็นสิ่งใดเลยในสิ่งที่เจ้าขู่พวกเราอัลลอฮ์จึงได้ประทานบทนี้ลงมา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ะตาอัมรุลลอฮิฟะลาตัสตะญิลูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูน พระบัญชาของอัลเลาะห์วันปรโลกได้มาแล้วดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งมันพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือกว่าที่พวกเขาตั้งภาคีย ุนัซซิลุลมะลาอิกะตะบิรรูฮิมินอัมริฮิอะลามันยะชาอูมินอิบาดิฮิอันอันซิรูأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون พระองค์ทรงส่งมาลาอิกะห์ลงมาพร้อมด้วยองค์การตามพระบัญชาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์โดยให้พวกเขาตักเตือนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด ขอละกัสสมาวาติวัลอัรฎบิลฮักกะตะอาลาอัมมายุชริกูน พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจริงพระองค์ทรงสูงส่งกว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิแล้วเขาก็เป็นปรปักษ์อย่างชัดเจนต่อพระผู้ทรงสร้าง والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون และปศุสัตว์พระองค์ทรงสร้างมันสำหรับพวกเจ้าในตัวมันมีความอบอุ่นและประโยชน์มากมายและส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภค وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ และในตัวมันมีความสง่างามสำหรับพวกเจ้าขณะที่นำมันกลับจากทุ่งหญ้าและขณะที่นำมันออกไปเลี้ยงและมันแบกสัมภาระหนักของพวกเจ้าไปยังเมืองไกลๆโดยที่พวกเจ้าจะไปถึงมันไม่ได้เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากใจแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ วัลคอยละวัลบิกอละวัลฮามีรลิตัรกบูฮาวะซีนะตันวะยัคลุกมาลาตะอลามูน และม้าและล่อและลาเพื่อพวกเจ้าจะได้ขี่มันเป็นเครื่องประดับและพระองค์ทรงสร้างสิ่งอื่นที่พวกเจ้าไม่รู้อีก วะอะลัลลอฮิกัศดุสซะบีลวะมินฮาจาอิดวะลาชาอละฮะดากุมอัจมะอีน และเป็นหน้าที่เหนืออัลลอฮ์คือการชี้นำสู่แนวทางอันเที่ยงตรงและจากทางต่างๆนั้นก็มีทางคดเคี้ยวและหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์ก็จะทรงชี้ทางนำให้แก่พวกเจ้าทั้งหมด ฮุวัลลาดีอันซะละมินัสซะมาอิมาอันละกุมมินฮุชะรอบุวะมินฮุชะจรุนฟีฮิตุซีมูน พระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าสำหรับพวกเจ้าส่วนหนึ่งเป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่งทำให้พฤกษชาติเจริญเติบโตเพื่อใช้เลี้ยงสัตว ์ยุบิตุละกุมบิฮิซซะรอวัซซัยตูนวันนะคีลวัลอานาบวะมินกุลลิซซะมะรอตอินนะฟีซาลิกะละอายะตันลิกอมียะตะฟักกะรูน ด้วยน้ำนั้นพระองค์ทรงให้พืชและผลมะกอกอินทบัลลัมองุ่นและผลไม้ทุกชนิดงอกงามสำหรับพวกเจ้าแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ตึกตรอง วะซัคคะระละกุมุลลัยลวันนะฮารวัชชัมซะวัลกอมัรวันนุจูมมุซัคคะราตุบิอัมริฮอินนะฟีซาลิกะละอายาตุลลิกอมียะกิลูน และพระองค์ทรงให้กลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและหมู่ดวงดาวนั้นถูกใช้ให้เป็นประโยชน์โดยพระบัญชาของพระองค์แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณต่างๆสำหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา วะมาดะรอะละกุมฟิลอัรฎิมุคติลฟันอัลวานุฮูอินนะฟีซาลิกะละอายะตันลิกอมียัซซะกะรูน และสิ่งที่พระองค์ทรงให้มีมากมายสำหรับพวกเจ้าในแผ่นดินนั้นสีของมันแตกต่างกันไปแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ วะฮุวัลลซีซัคคะระลบะห์รลิตะกุลูมินฮุลัฮมันตะรียะวะตัสตะคริจูมินฮุฮิลยะตันตัลบะซูนะฮา وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون และพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์เพื่อพวกเจ้าจะได้กินเนื้อนุ่มสดๆจากมัน และพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกจากมันสำหรับสวมใส่และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเลและเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ และพระองค์ได้ทรงให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนแก่พวกเจ้าและให้มีลำน้ำและหนทางเพื่อพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง และเครื่องหมายต่างๆและด้วยดวงดาวนั้นพวกเขาใช้นำทาง أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ดังนั้นผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนผู้ถูกสร้างพวกเจ้าไม่ใคร่ครวญดอกหรือ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ และหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์พวกเจ้าก็จะไม่สามารถคำนวณนับมันได้ แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون และอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون และบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์นั้นพวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยแต่พวกมันกลับถูกสร้าง أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ พวกมันตายปราศจากชีวิตและพวกมันไม่รู้ด้วยว่าเมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีก إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون พระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกหัวใจของพวกเขาปฏิเสธไม่รับรู้โดยที่พวกเขาหยิ่งพยอง لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين โดยแน่นอนอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักพวกหยิ่งพยอง وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لَمَّا ذُكِرَ لَهُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون พวกเขาจงแบกความผิดอย่างครบถ้วนในวันปรโลกเถิดและจงแบกความผิดของบรรดาผู้ที่พวกเขาทำให้เขาเหล่านั้นหลงผิดโดยไม่รู้ เพิ่งทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำผิดนั้นชั่วช้ายิ่ง قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ แน่นอน บรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเขานั้นได้วางแผนเอาไว้ ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมันฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาได้หล่นลงมาทับพวกเขาและการลงโทษได้มาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้สึกตัว ทุมมายาวมัลกิยามะติยุคซีฮิมวะยะกูลอัยนะชุรากาอิยัลลดีนะกุนตุมตุชากูนฟีฮิมقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين แล้วในวันปรโลกพระองค์จะทรงให้พวกเขาอัปยศและตรัสว่าไหนเล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขาและบรรดาผู้รู้กล่าวว่าแท้จริงวันนี้ความอัปยศและความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธา อัลลซีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุฎอลิมีอันฟุซิฮิมฟะอัลกออัสซะลัมมะกุนนานะอ์มะลุมินซูบะลาอินالله عليم بما كنتم تعملون คือบรรดาผู้ที่มาลาอิกะห์เจ้าชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาอาธรรมต่อตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนนพลางกล่าวว่าเรามิได้กระทำความชั่วใดๆเปล่าเลยแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเพื่ออยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พำนักของพวกหญิงผยองมันชั่วช้ายิ่งนัก วะกีละลิลละซีนัตตะกอมาซาอันซะลร็อบบุกุมกาลูคอยรอلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ และได้ถูกกล่าวแก่บรรดาผู้ยำเกรงว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ทรงประทานอะไรลงมาพวกเขากล่าวว่าความดีทั้งนั้นสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือความดีและแน่นอนปรโลกนั้นย่อมดีกว่าและที่พำนักของบรรดาผู้ยำเกรงนั้นช่างดีเลิศ จัน นาตุอะดนียะดุคุลูนฮาตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารุละฮุมฟีฮามายะชาอูนกะซาลิกะยัจซิลลาฮุลมุตตะกีน สวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาเข้าไปในนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นจะได้สิ่งตามที่ต้องการในทํานองนั้นอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนผู้ยำเกรงทั้งหลาย อัลลซีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุฏอยบีนะยะกูลูนะสะลามุนอะลัยกุมดุคุลุลญันนะตะบิมากุนตุมตะอ์มะลูน บรรดาผู้ทิดมาลายกาเจ้าชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นคนดีพางกล่าวว่าสันติจงมีแด่พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ในสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว ้ฮาลยันซุรูนอิลลาอันตะตียะฮุมุลมะลาอิกะตุเอายะตียะอัมรุร็อบบิกكذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มาลาอิกะห์มาหาพวกเขาหรือพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมาในทํานองนั้นแหละบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำและอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาได้อธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง ฟะอัศอบะฮุมซัยอาตุมาอะมิลูวะฮากะบิฮิมมากานูบิฮิยัสตะฮซิอู ดังนั้นความชั่วช้าทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้เคยเย้ยหยันไว้ก็จะห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين لما ندى بطان باكي قرأوا หากอัลเลาะห์ทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพภักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์ทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของพวกเราและพวกเราจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากพระองค์ทรงห้ามไว้ในทำนองนั้นแหละบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำดังนั้นบรรดาศาสนทูตไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น วะละกอดบะอัตนาฟีคุลลิอุมมะติรรอซูลันอะนอะบุดุลลอฮะวะจตะนิบุตตอฆูตฟะมินฮุมมันฮะดัลลอฮุวะมินฮุมมันฮักกะตอะลัยฮิดดะลาละฟะซีรูฟิลอัรฎิฟันฎุรูคัยฟะกานะอาคิบะตุลมุกัซซิบีน ละโดยแน่นอนเราได้ส่งศาสนทูตมาในทุกประชาชาติโดยบัญชาว่าพวกเจ้าเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์และจงออกห่างพวกเจวิตดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำและในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่การหลงผิดคู่ควรแก่เขาฉะนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินแล้วจงดูสิว่าบั้นปลายของพวกปฏิเสธนั้นเป็นเช่นใด إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين หากเจ้าห่วงใยต่อการชี้แนะทางนำของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงให้เขาหลงและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมามิใช่เช่นนั้นสัญญานั้นย่อมเป็นจริงแก่พระองค์เสมอแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู ้ลิยุบัยนะละฮุมัลลซียัคตะลิฟูนฟีฮิวะลิยะอ์ลัมัลลซีนะกะฟะรูอันนะฮุมกานูกาซิบีน เพื่อพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นและเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้โกหก อินนามะกอลูนาลิชัยอ์อิดาอะรดนาฮูอันนะกูลละฮูคุนฟะยะกูน แท้จริงเมื่อเราปรารถนาคำตรัสของเราแก่สิ่งใดแล้วเราก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้น والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون และบรรดาผู้ที่อพยพไปในเรื่องของอัลลอฮ์หลังจากที่พวกเขาถูกข่มเหงแน่นอนเราจะให้ที่พำนักที่ดีแก่พวกเขาในโลกนี้และแน่นอนรางวัลแห่งปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้ อัลลซีนศบรูวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูน บรรดาผู้อดทน และพวกเขามอบหมายความไว้วางใจต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา วะมาอัรซัลนามินกับลิกอิลลาริจาลันนูฮีอิลัยฮิมฟัสอะลูอะห์ละซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลัมูน และเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนหน้าเจ้านอกจากเป็นชายที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขาดังนั้นพวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู ้บิลบัยนาติวัซซุบุรวะอันซัลนาอิลัยกัซซิกรลิตุบัยนลินนาสมานุซซิลอิลัยฮิมวะลัลลัฮุมยะตะฟักกะรูน ด้วยหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนและคัมภีร์ต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์และเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ชี้แจงแก่มนุษย์ซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้ไตร่ตรอง อะฟะอะมินัลลดีนมะกะรุสซัยอาติอันยักซิฟัลลอฮุบิฮุมุลอัรฎะเอายะอ์ติยะฮุมุลอะซาบมินฮัยซุลายะชะอูน บรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายจะปลอดภัยกระนั้นหรือจากการที่อัลลอฮ์ทรงให้ธรณีสู่พวกเขาหรือการลงโทษที่จะมาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว เอาย่าขุดหุมฟีตะกัลลุบิหิมฟะมาหุมบิมุอ์จิซีน หรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทางดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามได้